evvel demin yarım bıraktığım bir konu tam tamına tamamlayayım. Şimdi nesih dedim. Nesih, evet. Ve geçmiş şeriatların nesedildiğini söyledik ama Müslümanlar arasına da nesih maalesef sokuldu. Çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi. Ve Kur'an içerisinde de nesih var diye söylendi. Ben bunu yine de daha önce bir iki kısa değindiydim ama örnekleyeceğim işi. Tabii, burada birkaç tane şey yapacağım. Evet. Nesih bir şeyi iptal ve izale edip onun yerine başka bir şeyi koymak demektir. Sözlük anlamında bu. Evet. Şimdi güneş gölgeyi giderip gölgenin yerini tuttuğu vakit güneş gölgeyi nesetti derler. Evet. Güneş demek ki bir şeyi giderip yerine yenisini getirme. Bak esas geldiği sözlüğün özellikle ilk defa uydurulduğu, vaz edildiği konu da gölgeyi güneşin ortadan kaldırması anlamında şey yapın. Şimdi Cenab-ı Hak Bakara suresinin 106. ayetinde bu notlar lütfen alınsın. 106. Bir ayetten her şeyi kaldırır veya söylettirmezsek ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz diyor. Evet, o şey. Bu bir. İkinci bir şey Nahl suresinin 101. ayetinde. Evet. Ve biz bir ayet yerine bir başka ayet getirdiğimiz zaman burada bir parantez açtıktan sonra onlar sen ancak bir uydurucusun dediler diyor. Dediler, evet. Nesih sözlüğü Kur'an'da bu iki ayette geçer. Evet. Onu burada ne dedik? Daha önce Kur'an içerisinde nesih yok. Bunu anlatacağım tabii şimdi ki. Şey olarak. Geçmişte yöresel geçici ilkeler kaldırılıp onun yerine daha iyileri, daha sağlamları getirilmiştir. Yaşam nesih ilkeleri. Budur. Evet. Geçmişte de mesela hangi ilkeler kaldırıldı? O noktalarla da ilgili somut Kur'an'dan örnekler vereyim. Güzel. Maide suresinin 15-16. Ayetleri dikkat incelenirse, Araf suresinin 156-157. Ayetleri iyice dikkatli okunursa, orada da daha önceki ümmetlerin, milletlerin kendilerine özgü, kimisi kendileri tarafından ortaya konulan, kimisi Allah tarafından geçici hükümlerle ortaya konan hükümlerin Kur'an ile ortadan kaldırıldığını göreceğiz o ayetlerde. Evet. Ama şimdi burada bazı şeyleri de biraz değinivereyim. İslam literatürüne, usulü fıkhına nesih diye bir hüküm getirdiler. Evet. Kur'an'da bazı ayetlerin neshedici ayet, nasih, bazı ayetlerinde mensuh olduğunu ileri sürdüler. Maalesef. Evet. Yani dine soktular bunu. Maalesef. Ve böylece şimdi bunları literatüre nasıl geçti? Evet. Onları teşhir edeceğim. Birincisi dediler ki ayetin ayet ile nesi? Bunu örneklediler. Bu Bakara 106 falan evet. Şimdi oradan yola çıkarak örneklediler. Bu Allah'ın hani değiştirdiği hüküm nerede var? Nerede var? Noktasına gelince ayetin ayetler nesi noktası değil mi? Şimdi Bakara suresinin 180. ayetinde ölüm hastasına ana ve yakınları için vasiyet şartı vardı diyor. Nisa 11. ayetinde herkesin ne kadar miras alacağı bildirilmiş ve böylece vasiyet şartı kaldırılmıştır diyor. Evet. Şimdi burada şimdi şöyle söyleyeceğim. Kesinlikle bak kesinlikle bu ayetlerin hükmü kaldırılmış, neshedilmiş falan değil. Bunlar tamamen, şimdi bu ayetleri şey yaparken, Enfal suresinin 33. ayetinde yeminlerinize bağladığı kimselere de hisselerini veriniz. Nisa suresinin 33. ayetinde. Bununla da yakın akrabalar için varis olunmaya daha uygundur diye miras verildi denir. Şimdi kesinlikle Nisa suresinin 33. ayetinde kesinlikle mirasla, malla ilgili en ufak bir şey yoktur. Yok, evet. Bu kendi uydurmalarıdır. Evet. Kendileri ayetin anlamını çarpıttılar. Ondan sonra da bu böyle kaldırıldı dendi. Kaldırıldı. Ve neticede hani şunu söylüyoruz. Bunu daha önce veda hutbesi gibi bir şey uydurdular ki yoktur öyle bir hutbe. Tabii. Bunu söyledik. Veda hutbesi vardır ama veda hutbesi onların metni değil. Hani Tevbe suresinin 1 ila 39. ayetleridir. Tabii. Bu onu okumuştur Veda Resulullah. Hutbesi budur. Sonra. Ama Ebu Davud denen adamın şeyiyle bu ortaya atıldı. Maalesef. Bu ortaya çıkarıldı. Yani la vasiyete lil varis, varis için vasiyet olmaz. Evet. Şey maalesef. Uyduruldu. Halbuki mirasta vasiyet olmayacak olursa kesinlikle adalet sağlanmaz. Sağlanmaz ki. Tabii ki. Onu... O bir. Evet. Şimdi Nur suresinde yine 3. ayetinde zina eden ancak zina edenle evlenebilir. Diye bir çeviri yaparak. Evet. Çeviriyi. Bunu da yine Nur suresindeki bir başka ayetin şeyi de bir hadisle. Önceki zina nikahı haram kılmaz gibi bir hadis uydurmak suretiyle, bu ayetinin hükmünü de nesyettirdiler. Halbuki Nisa suresinin 3. ayeti bir haber cümlesidir. Zina eden zina edenle ancak evlenir, başkasıyla evlenemez diye bir anlamı yoktur. O anlama verdiler. O evet. Anlama çevirerek yani önceden ayetin anlamını şey yaptılar. Saptırdılar. Sonradan bunu uydurdular. Sonra da ayetin sünnet ile nesi. Ha, ne kadar bunu acayip. Hiç duydunuz mu? Duyduk maalesef. Allah koyacak, maalesef. Peygamber kaldıracak. He? Bunu ilim olarak okutuyorlar bazen de. Yani ha, ayet işte, haydisten kalkacak, da, olacak şeymiş. Evet. Aman bu Allah. Da dediğim gibi, demin buna da i̇şte değindik. İşte bu Veda hutbesinde o zaman ne oluyor? Vasiyet buyurdu, kalkmış tamam oluyor. Onu da şey yaparım. Bir de sünnetin ayetiyle nesi dediler. Şimdi orada da bak, örneğe sünnetin. Bak. Beytül Makdis'e doğru namaz kılınırken Bakara suresinin yüzünü artık Mescid-i Haram'a, Kabe'ye tarafına çevir mealindeki Bakara'nın 144 ayetiyle bu nesedilmiş. Kıblenin yönü değişmiş kıble gibi. Kıble bu başka şey demek, bu ayet başka Tabii. bir şeyden demek. Maalesef. Yani her şeyi yamultarak önce bir şey yapıyorlar, evet. Kutu yapıyorlar, sonradan tapıyorlar. Bak bunu böyle yaptık Aynısı. Diyorlar. Tamam. Sünnetin sünnetiyle nesi. Buna da bak. Önceden diyor kabir azabını yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin. Şimdi ama bir daha şimdi daha komiği var. Cehennemde en hafif azap Ebu Talib'e yapılır. Ayaklarında ateşten iki nalın olacak. Bunların sıcaklığından beyni kaynayacaktır. Ebu Talib. Peygamber böyle demiş. Duydunuz mu? Nereden bilecek ya Rabbi? Bir dakika. Burası bir şey değil. Ebu Talib'e onu şey yapıyorlar bak, amcası. Burası bir şey değil kardeşim. Hmm. Bu tarafı bir şey değil. Şimdi arkadan peygamber böyle dedi ya, bir müddet sonra ne diyor biliyor musun? Aynı peygamber. Amcam Ebu Talip diriltildi ve iman etti. Tekrar öldü. Kurtuldu azaptan. Aman Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver. Bunu tamam. duymamıştım. Demek o ilk önce bu şekilde bildiriyor müjdeyi diyelim artık ona. Sonradan evet. da Allah diriltiyor. Şimdi burada Tövbe daha başka ediyorum. Böyle bu yüzlerce olur. Bazı şeylerde de yani ayet ayeti nesheder, hadiste hadisi nesheder falan evet, gibicesine evet. bunu yüzlerce örneklemek de mümkün idi. Ama şimdi gelelim. Hı. Kur'an'da nesih diye en ufak bir olay yok. Evet. Kur'an'ın hepsi A'dan Z'ye kadar hak. Haktır. Hepsi korunmuş, hepsi hak. Şimdi peki Kur'an nasıl korunuyor? Korunmasının keyfiyeti. Neden topyekun korunabiliyor? Hı. Bunu ne demiştim söze başlarken? Çünkü Cenab-ı Hak yaptığı işi, bu korumayı kimin eliyle yapacak? İnsanlar eliyle. İnsanlar eliyle yapacak. İnsanlar aracılığıyla yapacak. Kendisi yapmayacak. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hak bunu nasıl yapıyor? Evet. Şimdi bunları ben kısaca bir şey yapayım. Peki. Birincisi Kur'an'ın kendi içeriği. İçeriği bizzat. Kendisi içeriği. Demin hani programda bahsetmiştik ya girerken mesela tehakküm sanatı dedik. Tehakküm evet. Kur'an bak lafız, nazım içeriği itibariyle bir mucizedir. Tabii kesinlikle. Bu sebeple herhangi bir eksiltme, arttırma veya değiştirme olsa deyim yerindeyse hemen argoca sırıtıverir. Tabii belli olur hemen sırıtır orada yani. Evet. Değil mi? Onun için Kur'an'ın kendi şeylerine göre mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bizim şairlerimiz var. Geçmişte mesela çok ünlü şairlerimizden bir tanesi ile ilgili derleme şiirler yapılıyor. Hı. Arkadan da deniyor ki bir başka araştırmacı çalışıyor. Bu antolojinin içerisindeki falan falan şiirler buna ait değil diyor. Çünkü onun şeyini kullanmamış bu adam. Bu taklit diyor. Üslubuna aykırı. Onun üslubunu veyahut da onun şeyini. Mesela diyelim ki kaba deyimle ben kendi bildiğim kadarıyla evet. Mesela halk şiirindeki hece vezni. Hece vezni evet. Öyle değil mi? Sayıda tutacak tabii. Mutlaka surette hece vezninde tam eksiksiz olması lazım. Doğru. Fazla eksik olmayacak. Ha. Öyleyse öyle bir birisi de bir şey yapıyor ama tam vezin tutmuyor. Evet. Bunu okuyan adam diyor ki bunu yazan şair değil diyor. Bu adamın değil diyor değil mi? Oradan anlaşılabilir demek tabii, istiyor. Tabii tabii. Hiç yapmamış üslubu devamlı evet. Hece vezine sadık evet. Kalmış evet. Değil mi? Şimdi buna aykırı olduğunu görünce. O da hemen gör. Burada evet. Da yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu yani kendisinin değil Arapların var olup sağda solda şey yaptı derlemiş olduğu edebi yani nazım vecizelerini ortaya koyduğun zaman bir bakıyorsun bu da uymuyor. Evet. Evet. Bu onun için. Onu sırıtıyor resmen. O sırıtıyor. Evet. Onun için belli oluyor. Ha burada bir şey var. Bunu aslında neydi bakalım. Öbür nüshaya getirin. Belki nüshaya getirin. Şu denir. Onda düzeltme yapılır. Evet. Diğer bir nokta. Şimdi Rabbimiz sayesinde Müslümanlar erken dönemde harekete geçerek Kur'an'ın kitaplaşmasını gerçekleştirmiştir. Böylece de çok eski dönemlerdeki el yazması nüshalar ile bugünkü baskıların aynı olduğu görülebilmektedir. Evet. Bak neydi? Kullar arasıyla oldu değil mi? Kullar eliyle evet. Evet. İlk günden itibaren pek çok insan büyük bir zevkle, aşkla, hızla Kur'an'ı ezberine almak istemiş ve Kur'an'ın lafızlarındaki armonik özellik nedeniyle de kolayca başarılmış, ezberlenmiştir. Evet. Ezberi de kolay olmuş. Şiirsel bir şey. Tamam mı? Evet. Diğer bir yön, Kur'an'ın inmeye başlamasıyla birlikte Kur'an'ın eğitim ve öğretimi de başlamıştır. Evet. Demin ne dedik? Edebiyattaki, yani sağdaki şu ağızlardaki orijinalitelerin hepsi metin halinde. Kur'an halinde, Kur'an herkes orada bunu ha Rabbimiz bunlardan ha falan şairin şeyindeki şu buydu burada. Hepsini buradan yani eğitim malzemesi olarak da Kur'an ele alınmıştır. Onun üzerinden eğitim öğretim evet. Şey yapmıştır. Yine bir şey daha var. Eski kitapların döneminde yazı malzemesi yoktu, yazı yoktu. Doğru, evet yoktu. Aynı bizim halk ozanlarının hani doğudan batıp il il kasaba kasaba dolaştıkları gibi mesajları iletirlerdi. Ama Kur'an indiği dönemde yazı icat edilmişti. Bugüne kadar gelişik olmasa bile, bugünkü gibi. Evet. Değil mi? Gelişik olmasa tabii. Bile yazı icat edilmişti. Değişik yazı malzemeleri de vardı. Evet. Ve özellikle ondan sonra da yazı malzemesi çoğaldı, tefsir etme de çoğaldı. Evet. Ve diğer bir şey de bu noktalarla ilgili artık iletişim, bilişim çağı geldi. Evet, evet. İşte Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle böyle Kur'an'ın başlamak. İndiği dönem son kitap olması nedir? İşte iletişimin, bilişimin, teknolojinin gelişmesiyle artık levh-i mahfuz dediğimiz koruyucu levhalar çoğaldı. Çoğaldı. Bilgisayar haline geldi yani şimdi. Bilgisayar işte dediğim gibi iş değişik boyutlara geldi. Tabii. O vesileyle de Kur'an hep korunmakta. Son kitap olarak tüm zikirlerin tümü, daha önceki gelmiş zikirlerin hepsi Kur'an içerisinde toparlanmış. Kur'an'ın içerisinde de işte bu özellikler, daha sayacağımız 20'ye yakın madde var tabii. Bu noktalarda. Bu maddeler gereği hepsi Kur'an'ın içerisinde korunmaktadır. Halen korunmakta. Zikir korunmakta. Onun için tutup da o günkü bir yazı metnini, tableti, şuyu buyu koruma veyahut da orada Kur'an'da da görecekler. İşte İsrail dediğim Yakup peygamber, İsrail Yakup peygamberin lakabıdır biliyorsunuz. Kendine bir takım yasaklar koymuş. Bunu da kendileri haramlaştırmışlar. Şeriat haline gelmiş. Şeriat haline gelmiş. Mesela kendisi şeker hastası mıydı, mesela, tansiyon olabilir. Hastası mıydı tabii değil mi? Bu vesileyle yani şu yenmeyecek, bu yenmeyecek demiş. Onlar da bunu şey yapmışlar. Haram zannetmişler. Kitaplarında varmış. Bunu Kur'an niye taşısın? Değil mi? Tabii ki onlar yaşam tarzı. İşte onun için Kur'an'ın geçmiş yerlerde, milletlerde ki her kasabada, her köyde yani iletişim olmadığından dolayı bir peygamber gönderilmiş. Evet. Bunları evet. Biliyoruz. Yani Kur'an'da değişik yerlerde, değişik zamanlarda müteaddit birkaç tane peygamber olduğunu biliyoruz. Onların her biri dediğim gibi şey yapmışlar, söyle görevlerini yapmışlar, tebliğlerini yapmışlar. O yöreselmiş. Ama tevhid ilkesi tek. Tevhid ilkesini ondan sonrakinde de ondan sonrakinde de korunmuş. Ve aynı zamanda tevhid ilkesini diyelim ki İstanbul'daki peygamberle Edirne'deki peygamber de aynı şeyi öğretiyorlardı. Evet. Zikir olarak hep, zikir olarak hep aynı şeyi öğretiyorlardı. Tevhid ilkesi. Onun için hepsi de onlar bu tarafa doğru taşınmış. Değişmeden korunmuş. Korunması bu şekilde anlamak gerekir. Zikir korunmuştur. Evet. Evet. Bu sorunun açılımı çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Efendim başka